tu trójka. 5 maja, w piątek minęła piąta. Łukasz Karusta, zapraszam na drugą godzinę trójkowego budzika i na drugą godzinę piosenek, które tuż, tuż były za pierwszą setką i tuż, tuż bardzo blisko były, żeby zmieścić się w głównym notowaniu polskiego topu wszechczasów. Trójkowy budzik. Luzy minus to jedyne, czym żyję. Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. Ile czas w tą czarną chwilę. Tyle myśli w sechu, tyle to wątpliwe, żebym czegokolwiek bądź się cokolwiek. Ja to wszystko wiesz i szkoda, stres, strach. Macie się bać, macie czas prać, prać. Luz i minus to jak jakiś wyrodki są do mnie. Może zwierząć, może to ktoś, może pomoże ktokolwiek, który z was mi odpowie, to czy to kara za mych grzechów 100 tysięcy milion. Ile tego było, ale strzał, ile ja bym wam jeszcze chciał. Problemy codziennego dnia, całymi dniami siedzę, oglądam telewizję. Ile ja bym dał, by o tym nie myśleć lepiej. Ścierwa też nie wale. Pytanie o odpowiedzi to jest jak spowiedź. Ja już nie mogę, tak bardzo się boję i modlę i cokolwiek, i biegnę i gonię życie swoje. O nie, nie zabijaj teraz mnie. Wiesz, że prosto oznacza dla mnie śmierć. Czy ty kumasz to korpusza? To jest moje życie. Kobieta, zabawa, kaliber i trawa i kumple. Czy moje ludzie, taka jest prawda marna, tak. O właśnie tak, ja jestem magiem pieszczy 44 kaliber i ciągle zaśka. Gdy pomyślę, że to mam, co to mogę mieć, więc ile ja bym dał, byle o tym nie myśleć. Jak mam dalej szef, może dowiem się gdzieś i telefon dzwoni i jak co dzień. Może tym razem wreszcie się dowiem, dziś na ten dzień może będziemy najlepszym dniem. A może nie, dziś na ten dzień może będziemy najgorszym dniem. A może nie, mój mózg opada mi zwykle, gdy ja myślę, że jestem na miejscu już. Boże mój, tylko nie mów mi, że ja jestem kuzem. Dzień dobry, proszę usiąść. Numer pańskiej karty? 255. No widzi pan, powinien pan bardziej uważać. Na wynik. Jest to minus. Yeah. kaliber 44. Ta trąbka każdego obudzi, jeszcze trochę jednak poleżę, tak napisał pan Dariusz. Ależ proszę bardzo, panie Dariuszu. Piątek jest przecież. Żona śpi, dzieci śpią, ja nie śpię i słucham budzika. Za chwilę żona wstaje na dyżur do szkoły w świetlicy, a dzieci do przedszkola i do szkoły. Trzeba zrobić im kanapki, a żonie kawę z ekspresu. Dzisiejsza muzyka nastraja bardzo pozytywnie, mimo ciągle padającego deszczu w Borkowie koło Pruszcza Gdańskiego. No na północy dzisiaj najgorzej, cały dzień ma padać. Tak napisał pan Mateusz. A jeszcze mail ze Zgorzelca. Podpisując listę obecności, melduje, że w Zgorzelcu śniegu brak. Na razie. No prognozy nie przewidują, ale patrząc na to, co za oknem, to wszystko się może zdarzyć. Może masz w głowie myśli bardziej szalone niż ja. Może masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Nie płacz! Dziś 5 maja w 1494 roku tego dnia Krzysztof Kolumb odkrył Jamajkę. Jakieś porządne reggae powinno wybrzmieć. Pomyślimy nad tym. W 1821 roku ukazało się pierwsze wydanie brytyjskiego dziennika The Guardian. W 1921 roku Coco Chanel wybrała spośród próbek przygotowanych na jej zlecenie zapach perfum znanych później jako Chanel No. 5. 1949 roku powstała Rada Europy, w 1983 w Monachium odbył się 28. konkurs piosenki Eurowizji, w 1984 w Luksemburgu odbył się 29. konkurs piosenki Eurowizji, w 1990 w Zagrzebiu, niespodzianka, odbył się 35. konkurs piosenki Eurowizji, taki eurowizyjny dzień dzisiaj mamy. W 1993 roku Mercedes-Benz zakończył produkcję modelu 190. W 2000 roku na Hawajach padła w wieku 2 lat i 5 miesięcy pierwsza pomyślnie sklonowana mysz Cumulina. A w 2010 roku w Grecji rozpoczęły się protesty społeczne. 5 maja. Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło, lecz tamten to chłopak był bombowy, bo trafiał dziesiątkę w strzelnicy sportowej. Gdy rękę trzymałem na twoim kolanie, to miałem o tobie wysokie mniemanie, lecz kiedy z nim w bramie piłaś wino, coś we mnie drgnęło, coś się zmieniło. Straciłaś przyjaciela, może się wreszcie nauczysz, że miłości nie wolno odrzucić, że miłości nie wolno odrzucić. Pytałem, błagałem, ty nic nie mówiłaś, nie byłaś dla mnie już taka miła. Patrzyłaś tylko z niewinną miną i zrozumiałem, że coś się skończyło. Lecz wkrótce poszedłem po rozum do głowy, kupiłem na targu nóż sprężynowy, po tamtym zostało ledwie wspomnienie, czarne lakierki, co jeszcze nie wiem. O, Ela, straciłaś przyjaciela, musisz się wreszcie nauczyć, że miłości nie wolno odrzucić. O, Ela, straciłaś przyjaciela, musisz się wreszcie nauczyć, że miłości nie wolno odrzucić. Ważne daty z historii Polski, z historii świata, to teraz sprawdzamy jeszcze, gdzie świętują dziś na świecie. Bo na przykład w Albanii to Dzień Męczenników, w Danii Dzień Wyzwolenia, w Etiopii Dzień Patriotów, w Holandii dziś Święto Niepodległości, w Japonii Dzień Dziecka, Święto Narodowe, w Kirgistanie Święto Konstytucji, w Korei Południowej także Dzień Dziecka, w Meksyku rocznica bitwy o Pueble, a w Palau święto ludzi w podeszłym wieku. Czy słucha nas ktoś w Palau? Uparcie i skrycie, och życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Każdą pogodę potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. ciąg niezmienność, nadziei, nadziei, światełko na mierzeń. Co drogę wskaże we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie, a ja żadne skrycie. O życie kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz, kocham cię życie. Kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie, a ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu swój niepokój. Chcę w jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie. O życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne i myślę, ech ty życie, łez mi gminne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja. Edyta Geppert, och, życie, kocham cię nad życie. 148 miejsce polskiego topu wszechczasów. A państwo piszą budzik@polskieradio.pl 71335, na polu za oknem 7 stopni, 997 hektopaskali, mokro, kot Marian śpi, niepewny czy to wtorek, czy piątek. A ze świąt dziś dzień unikania szefa, dla niektórych to sport całoroczny, tak napisał pan Stefan, oraz dzień mycia kubka. No tak, to też wypadałoby świętować codziennie, prawda? Ja panu z tym kotem nie wierzę. Jak to koty o takiej porze śpią? Mój budzi się już przed czwartą i zawsze słucha budzika oczywiście. Witam pana budzika. W Rzeszowie 6 stopni, mglisto, ze 100% wilgotnością i czystym, jasnym niebem. Trzęsące z zimna odliczanie do końca zmiany i do ciepłego łóżeczka. Może by pan budzik popędził nieco czas. Proszę bardzo. Pragnę cię. o Polsce w Świętokrzyskiem i na Lubelszczyźnie wciąż mgły i utrzymywać będą się jeszcze przez kilka godzin. Później na południowym wschodzie burze. Czyli tam dzisiaj najgorzej, ale w pozostałych regionach niewiele lepiej padać może. Prawie wszędzie, najbardziej intensywnie na Pomorzu. W Siemianowicach Śląskich i w Gliwicach 20 stopni, w Jaśle i Jędrzejowie 19, w Potworowie 18, w Licheniu 17, w Chełmnie 16, w Gołdapi i Kłodzku 15, na Helu 14, a w Mielnie i w Darłowie 12. Jeszcze zaglądamy na wspomniane Palau, wyspy w Oceanii. Tam dziś 30 stopni. Upał, duża wilgotność i burze. To chyba lepiej do Darłowa. Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobry chrześciokonny, chrześciokonny. Konie wiszą popytami nad ziemią, one w brykach na postoju już krzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste walki i trzy końskie maści, i trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marfi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, migają w progach glezy, siedem krzyw i lambrek, kiedy siodel i gorejące wzory dryk w kwieci stola łukowe, a w każdej bryce wizowi Madonna i Madonna. I w nieodmiennej pozie tkwi od dziecka odchylona. Białe konie pryka, czarne konie pryka, rude konie pryka, magnifikat. A one w Leonardach, smutnych imbowodach, Rafaela w ochronnych ogniach, na kastach, na wieszczach i niedzielach, a w każdej pryce wizowi Madonna i Madonna. I nie wiadomo, która śpi, a która jest natchniona. Szóstka goni one, szóstka goni one, szóstka goni one, zakręcone. Siadajcie, Madonny, Madonny, dobry chrześciokonny, chrześciokonny. Wiszą popytani nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste walki i trzy końskie maści, i trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta. Ewa Demarczyk, Karuzela z Madonnami, to 147 miejsce polskiego topu wszechczasów. A odejdźmy na chwilę od polskiego topu wszechczasów. Mówiłem dzisiaj o premierach płytowych, oprócz Nika Cave'a, także wyjątkowe wydawnictwo z Islandii. Znamy kilku wykonawców z Islandii, Björk, Sigur Rós, to dość znani wykonawcy. Ale czy znają państwa Esgira? Dziś premiera jego płyty Afterglow. No to na przykład taka piosenka z tej płyty. When my mind Esgir prosto z Islandii. Ale Islandia to nie tylko taka snująca się muzyka, to nie tylko te piękne gejzery i krajobrazy i wieczny lód, wiatr i deszcz. Tam też jest życie. Na dowód na to Retro Stefsun, także z Islandii. Yeah.

sympatycznej panny Krysi z Turnusu III. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio. Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach. Jesteśmy na wczasach, Wojciech Młynarski, a pani Agnieszka napisała, jesteśmy właśnie w drodze na wczasy w Grecji. To nasz pierwszy wyjazd bez dzieci po 18 latach małżeństwa. No to proszę się dobrze bawić, pani Agnieszko. Gazety przyszły. Gazeta Polska codziennie pisze: artystyczna prowokacja w Istebnej. Obrażające uczucia religijne i patriotyczne karykatury przedstawiające polityków PiS, które zostały wystawione w miejscowej galerii sztuki, wywołały oburzenie mieszkańców Istebnej. Obrazy zostały wystawione w galerii Kukuczka. Jej właściciel, Jan Kukuczka, wyjaśnia, że chodziło o zamknięty, prywatny pokaz. Autor karykatur, Piotr Jakubczak, chciał pokazać swoje nowe obrazy, a ponieważ długo ze sobą współpracujemy, zgodziłem się. Tak mówi właściciel, a o tym w Gazecie Polskiej codziennie. Z kolei Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie pisze o wyborach we Francji, to już w niedzielę. Emmanuel Macron czy Marine Le Pen, przedstawia też Gazeta Wyborcza najnowszy sondaż, a w nim Marine Le Pen ma 39% poparcia, Emmanuel Macron 61%. Francja wybierze, pisze gazeta, Unia nas zabija, to trzeba zmienić, mówiła dziennikarzom Marine Le Pen ze skrajnie prawicowego Frontu Narodowego, gdy odwiedziła Bretanię. Od wyniku niedzielnych wyborów prezydenckich zależy przyszłość Europy. Tak pisze Gazeta Wyborcza, a w Gazecie Wyborczej jeszcze w dodatku stołecznym zaproszenie na bieg wegan. Roślinożercy prężą muskuły. Jeśli lubią Państwo szpinak i brokuły i chcą pobiegać, to taki bieg w niedzielę w Warszawie. Zaglądamy jeszcze do Rzeczpospolitej, a Rzeczpospolita pisze: życie z GPS ogłupia. Badania przeprowadzone przez grupę naukowców z University College London dowiodły, że używanie nawigacji przyczynia się do tego, iż tracimy nie tylko orientację w terenie, ale i część neuronów. Kiedy mamy urządzenie, które mówi nam, jak jechać, niektóre części mózgu po prostu nie reagują na sieć ulic. Mózg wyłącza swoje zainteresowanie tym, co się dzieje dookoła. A to w ostatecznym rozrachunku nas ogłupia. Więcej na ten temat w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Też mi nowość. Don't do. mnie. Wiem, już ten był do chleba. Już nie będziesz zdradzać mnie. Było kalendarium krajowe, było kalendarium zagraniczne, to sprawdzamy, kto jeszcze dzisiaj świętuje urodziny, bo o imieninach też już mówiłem, Anioł dzisiaj między innymi ma imieniny. A jeśli chodzi o urodziny, w 1978 roku urodził się Piotr Rogucki, polski aktor, wokalista zespołu Koma. W 1970 roku Naomi Klein, kanadyjska dziennikarka, pisarka, aktywistka alterglobalistyczna. W 1968 roku Dariusz Michalczewski, bokser. W 1964 Maciej Pieprzyca, reżyser filmowy. W 1939 Ryszard Horowitz, amerykański fotograf polskiego pochodzenia. W 1938 Jerzy Skolimowski, reżyser, w 1846 Henryk Sienkiewicz, w 1819 Stanisław Moniuszko, a w 1818 Karol Marx. Wizje, chodźcie do mnie, blisko, najbliżej, zostańcie w mojej głowie, najcichsze sny. Oto jest wasza scena, reflektor niżej, korowód moich marzeń, wiruje lśni. Skąd wziął się ten śnieg pośrodku lata? Skąd ten saksofon, który pod czaszką gra? Już eksplodują lustra całego świata i nieskończenie wolno pulsuje czas. Nadciąga noc komety, ognistych meteorów deszcz. Nie dowiesz się z gazety, kto przeżyje swoją śmierć. Blaski, o blaski, powódź po złoty, krzyże po stosy diamentów co zimnym światłem będą się palić do kresu dni. Naciąga noc komety, ognistych meteorów deszcz. Nie dowiesz się z gazety, kto przeżyje swoją śmierć. Szepotki psy, koszmar miny, znikają.

sitios se unen, forman grito. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra, su quejido es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no retrocede, quítase andar hacia el saber. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. One move, por mí moviéndose. And the world, birdie come, whatever it what you want. One move, por mí moviéndose. And the world, birdie come, whatever it what you want. This is the life, life, best, best, under your feet. This is the life, life, best, best, under your feet. This is the moving, all the people moving.